Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler, Duhan suresinin 32. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Bundan önceki ayetlerle bundan sonra gelen ayetler birbirlerinin tamamlayıcısıdırlar. Daha önce geçen bölümde Allah Celle Celaluhu Allah'ın kulları olan, Allah'ın kulu olmayı seçen insanları Firavun'un zulmünden kurtardığını, Firavun'un kulu olmayı tercih eden, o yolda mücadele verenleri de denizde boğduğunu bize haber vermişti. Ve Firavun'un da müsrif bir insan olduğunu, yani insanların cennete giden yolunun önünü keserek cehenneme göndermek gibi bir israfı işlediğini bize haber vererek bizim aynı israfı yapmamamızı, yani insanların İslam'a giden yolunu kesenlerin de sonunun Firavun gibi cehennemde yeri olacağını Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimeleriyle işaret ettikten sonra وَلَغَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ Rabbimiz diyor ki biz o Musa aleyhissalatu vesselama iman eden, Allah'a kul olmayı tercih eden, Firavun'un ülkesinden hicreti göze alan insanları bilerek alemlerin üstüne üstün kıldık. Alemler arasında onları seçtik diyor Allah Celle Celaluhu. Ne ile? Ne ile? İmanla, dikkat edin. Aynı insanlar daha önce Firavun'un zulmü altında Firavun'a kul olmaya devam ediyorlardı. Yüreklerine iman yerleşince, Tevrat'a iman, Musa aleyhissalatu vesselama imanla yüceliyorlar. Öyleyse Rabbim de bir ayet-i kerimesinde diyor ya ve entumul a'levne in kuntum mu'minin. Eğer iman ederseniz yüce olan sizsiniz. Hem de en yüce kelimesiyle. Yalnız yüce olan değil, en yüce olan sizsiniz diyor Allah Celle Celaluhu. İnsanı yücelten imanıdır, alçaltan inkarıdır. Ve ateynahum minel ayati ma fihi bela'un mubin. Onlara ayetlerden verdik ki o ayetlerin içinde onlar için apaçık imtihan bulunan ayetler vardır. Yani imtihana tabi tutulacağız. Rabbim ayetler vermiş. Tevrat'ın ayetleri ve bir de Musa Aleyhisselam'ın mucizeleri var ama iman büyük bir nimet ve onun sonu Allah'ın rahmeti ve cenneti. Peki ama onu elde edebilmek için, mükafatı alabilmek için yarış gerekir. Yarışta engellerin aşılması gerekmektedir. Bu dünyada bile ödülü elde edebilmek için, kupayı kapabilmek için veya bir eve sahip olmak için, bir arabaya sahip olmak için, bir fabrikaya sahip olmak için veya daha ilerisine sahip olmak için insanlar birçok badire atlatıyorlar. Gece gündüz koşuyorlar, düşünüyorlar, planlar, programlar yapıyorlar ve neticede elde etmeye çalışıyorlar. Onun için biz de O sonu gelmez senelerde kalınacak olan cenneti alayı elde edebilmek için başta imanımızı sonra ameli salihimizi düzgün tutmamız gerekiyor. İnne haula ile yekulun in hiye illa mevtetunel ula ve ma nahnu bimunşerin. O kafirler şöyle diyorlar diyor Rabbim. Biz bir defa ölürüz, biter. Öldükten sonra tekrar diriltilmeyiz diyorlar. Eğer diriltileceksiniz diyorsanız, yani öldükten sonra dirilme var diyorsanız, fe'tu bi abaina in kuntum sadikin. Peki buyurun babalarımızı getirin bakalım derler diyor. Yani öldükten sonra dirilmek yok. Eğer dirilmek var diyorsanız buyurun babalarımızı bir getirin görelim diyorlar inkarcılar. Şimdi günümüzde öyle denmiyor da şöyle denilir. Ya gidip de gelen mi var kardeşim ya? Bir haber veren mi var ya? Diyorlar bazıları. Yani öldükten sonra gidip de gelip bize yok kardeşim öyle bir şey diyen mi var? Gibi laf söylenir. Muhterem seyirciler. Bir, Allah Celle Celaluhu haber veriyor. Ahirette dirilişi, hesabın görüleceğini, amel defterlerinin ortaya döküleceğini, amellerimize göre, imanımıza ve amellerimize göre cennet veya cehenneme gideceğimizi Rabbim açık ifadelerle, yani müfessirlerin yorumu, mezhep imamlarının yorumuyla değil, herkesin anlayabileceği açık dil ile Rabbim Kur'an-ı Kerim'inde haber vermiş. Bir. İki, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, cennet ve cehennem bana gösterildi diyor. Hadis-i şerif, sağlam hadis-i şeriflerle gördüğünü ifade ediveriyor. Ve bazı cennetlik insanların amellerinden, cehennemlik insanların da amellerinden bize bahseden hadisi şerifleri de var. Kendim görseydim Rabbimin söylediği kadar güçlü olmayabilirdi. Rabbim söylediği için daha bir fazla inanıyorum. Niye? Kendi gördüklerimizden bazen yanılmalar oluyor bizim. Gözlerimiz yanılabiliyor. Ahmet'i gördüm ben diyorsunuz. Beyazıt Meydanı'nda gidiyordu. Ve bunu çok kuvvetli bir şekilde de söylüyorsunuz. Ya gözlerimle gördüm. Allah Allah. Gözüme mi inanayım, sana mı inanayım? Ama öğreniyorsunuz ki Ahmet o gün İstanbul'da değilmiş. Benzettiniz. Benzettiniz ama o benzetmede bile hiç şüpheniz olmadı. Göz yanılmalarımız vardır. Bir bu tür yanılmalarımız var. Bir de fiziki kanunları, kuralları bize göstererek göz yanılmalarını bize ispat eder ilim adamlarımız. O tür göz yanılmalarımız vardır. Beyin yanılmalarımız vardır. Gönül gözünün yanılmaları vardır. Ama Rabbim diyor ki olacaktır. Ehum hayrun ev kavmü tübba vellezine min kablihim ehleknâhum innehum kânû mücrimîn. Onlar mı daha hayırlı diyor Rabbim yoksa Tübba halkı mı? Onlardan öncekilerinin nicelerini biz helak ettik. Onlar suçlu bir toplum idiler diyor Allah Celle Celaluhu. Tübba kavmi tefsircilerimizin ifade ettiğine göre Yemen'de çok üst düzeyde bir medeniyet kurmuşlar. Hani Bizans imparatorlarına Herakl, İran imparatorlarına Kisra, Mısır imparatorlarına Firavun kelimeleri kullanıldığı gibi Yemen imparatorlarına da Tübba kelimesi kullanılırmış. Mesela bizde de devam etmiş. Osmanlı Devleti diyoruz. Kurucusunun adıyla devam etmiş. Osman Bey'in adı devam etmiş. Tübba da ilk devleti kuran adamın adıdır ve Tübba Devleti diye devam etmiştir. Yemen'de ama inkarcılıkları sebebiyle topluca yok edilmişler. Rabbim diyor ki, onlar mı daha hayırlı, bunlar mı daha hayırlı? Nicelerini biz helak ettik diyor. Suçları sebebiyle tabii. Suçları sebebiyle. Ve ma halaknas semavati vel arda ve ma beynehuma la'ibin. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri bir oyun olsun, eğlence olsun diye yaratmadık diyor. Yaratılan her şeyin kendine has, kendine özel görevi var. Her şeyin ama. Gözümüzle görelim veya görmeyelim. Ama var mı? Yaratılmış mı? O yaratılan şey gözle görülemeyecek kadar küçük bile olsa onun yeryüzünde Rabbim tarafından ona yüklenen bir görev var. O onu yerine getiriyor. Boş, gayesiz, hikmetsiz yaratılmamıştır. Eğlence olsun, oyun olsun diye de yaratılmamıştır. Ma halaknahuma illa bil hakki velakinne ekserahum la ya'lemun. Biz onların hepsini yani gökleri ve yeri bir gerçek üzerine yarattık. Ama insanların birçoğu bunu bilmezler diyor Allah Celle Celaluhu. İnne yevmel fasli miqatuhum ecma'in. Ayırım günü vardır diyor bir gün. Ayırım günü. Nasıl ayırım? Hani biz bu dünyada birçok konularda ihtilaf ediyoruz insanlarla. Ama İnsanların ihtilaflarının hangisinin doğru olduğunu ortaya çıkacağı bir gün. Hak ile batılın kesinlikle ayırt edileceği bir gün. Bu dünyada aslında kesinlikle ayırt ediyor Kur'an. Hak şudur, batıl budur, iyi budur, kötü budur diyor. Ama bazıları batıldan zevk alıyor. Kötülüklerden zevk alır hale. Kan akıtmaktan, gözyaşını şarap yerine içmekten, alın terini sömürmekten zevk almış bir toplum var, adına da bunu medeniyet dediler. Ve bundan zevk alıyor bu adamlar. Bunların da yanlış olduğunun açıklanacağı bir gün. O günün randevusu da yani insanların o buluşma vaktinde bütün insanların tamamı bir araya gelecektir. Yevme la yuni mevlen an mevlen şeyen ve la hum yunsarun. O gün hiçbir dost bir diğer dostuna faydalı olamayacak. Ve hiçbiri de yardım edilmeyecektir. Hiçbirine yardım yapılmayacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Hiçbirine mi? İlla men rahimallah. Allah'ın merhamet ettikleri müstesna. İnnehu huvel azizur rahim. Şüphesiz o Allah çok güçlüdür ve de çok merhamet edicidir diyor Allah Celle Celaluhu. Dostlukların fayda vermediği bir gün. Hani bir başka ayet-i kerime de ya leyteni lem ettehiz fulanen halila diyecek diyor. Ah, ne olaydı? Keşke filan adamı kendime dost edinmeseydim. Niye? O dost beni sapıttı. İyiyken kötü yaptı. Yolumu cehenneme doğru çekti. Kötülükler yapmama o sebep oldu benim. Keşke ben onu dost edinmeseydim diyecek. Dost dosta fayda veremediği gibi bir başka ayet-i kerimede Rabbim يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ